การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนช่วยนั่นช่วยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่ยินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ดิ้นรนกวัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกๆเวียนๆสะเทินน้ำสะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจแม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังหิริโอตตัปปะมีประจําใจเพราะกลัวจะผิดทางนี่ผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างไรเป็นหลักใหญ่นั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาแหวงนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นสิมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำ ออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหมเย็นไหมถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นค่าสิทธิ์ต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมาหยุดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงอึกกระเหิบบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดนั่นแหละทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกรูนอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดเสียงเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นค่าสิทธิ์ทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นค่าสิทธิ์ต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะกว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นปืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออาจเพื่อทำท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริง แต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปลี่ยวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยวสถานที่หน้าบาดเสียวหน้ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าจิตกว่าที่เราอยู่ธรรมดานี่ท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่สิบประการนั่นแหละอภิชฌตาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญและอสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียววิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนี่หลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอภิชฌตาความมักน้อยออกจากวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังคคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงท่านเองด้วยกันวิเวกตาชอบความสงบวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลขธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกับธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมในสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้ส่งสายไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้น จิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนาดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนะผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญทานชัยขึ้นอยู่ด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านถึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวผู้ที่อ่านแต่ตำหนักตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้จะเพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมให้ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียวสองกับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้สองกับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในโลกไม่สนใจกับป่ากับโลกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัด ความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปรียวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่สามเมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้นนะกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมันหนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของจักรนั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจหรือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนะนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนะเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแปลกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนะนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพ้ขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพ้ขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั้นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่ง พอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอบเป็นมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความสัตย์จริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดตัวถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวๆนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะไอ้เรื่องความตายนั่นน่ะมันอย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนเป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งๆที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจงไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภาระหาวีปัญจขันธ์ภาเป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายกันนั่นเองนะดูสิเกิดก็ทุกข์แสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดลอดออกมาจากท้องแคบๆสลบสลายบางรายตายอยู่ในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายหรือพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่4เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ถ้าเจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไร ดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั่นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำหลับตำลาว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นอย่างนี้ธรรมชาติปิดุขาชราปิดุขามานำปิดุขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ในธาตุในขันธ์นี้ท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำที่ทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแท่งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทางนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนของผมนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดมาถอนเข้ามาถอนเข้ามาจึงดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปประขันพิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับกองทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นพระท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐานสี่ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายนะสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างฮะนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนฮะไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเองกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นทางจิตใจก็ไม่สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหาก ไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นเองกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนะแล้วต่างอันต่างกินไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านล่มจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอาถรรพ์เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดกระเด็นออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองท่านเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อได้พิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองในใจจะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดในที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวองกับจิตยังละนั้นได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกถ้าเปอร์เซ็นต์กับเรียกว่า 100% ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าชิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีละคำว่าการสถานที่เวลาเหนืออะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้นสุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอันนี้มันท่านว่านิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นล่ะเที่ยงเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีไหมมันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราไว้แล้วแล้วมันมีเสียวิโสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไหนกิเลสใครได้ปราดทั้งหลายองค์ใดผู้ใด ที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกนั่นเองถ้าเราชอบสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งบางขึ้นมาแยกเป็นสี่ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั้นอยู่ตำหนินี้อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสียสรรปัญญาวะนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี้เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้ที่เด็ดต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้ง4คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมหลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กั่นกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจ2ประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนี่มากไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาเต็มที่นะคราวนี้ก็หมดหน้าที่มรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปอีกนิโรธก็ดับขั้นสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับที่ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับเพราะสมุทัยดับไปแล้วนะนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติของใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค ค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้งสี่ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกข์อยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจช้อยให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกข์เมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกขสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกันกรองจิตให้เด่นพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้งสี่เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่เพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพินิจพิจารณานำมาแก้มาไขผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอฟิตเสมอผิดเสมออย่าดูเซ่อซ่าซ่านี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบข้อหรือไม่รอบข้อกิริยาที่ทำรอบข้อหรือไม่รอบข้อเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ฉลาดฉลาดที่จะแก้ที่เลยมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านในอย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดถึงนี้จะทำช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่คือมันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันให้มันเห็นดิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนให้มันดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียมันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพียรอีกมันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเนี่ยตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดๆร้อนๆไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่เท่านั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดเอาปิดไว้ปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงจริงคมจริงจริงสติปัญญาศรัทธาความเพียรกำลังวังชามีเท่าไหร่ห หมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเกิดใจในสามเดียนโลกธาตุมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้รู้มันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละทีนี้เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ทุ่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรๆมีอะไรไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสนี้เพียงเท่านั้นเป็นที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วธรรมะถอยไม่มีจิตอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยมันมีเข้ามาเป็นวาระของมันแล้วถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดชนิดไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยครับหมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนะและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเต็มไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นแหละฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่จริงพูดก็สาธุเราไม่ได้โอดอวดนะเราก็ไม่เคยที่เคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงๆจนเกิดความมหัศจรรย์โอ้โหถึงขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันมีเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วประทันกับเหตุการณ์นะเนี่ยกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนี่แหละเพราะไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกที่แบกสูงท่อนเอาลองดูสินี่เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งถึงลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกับมันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าภาษาบกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่จิตเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้ไรได้ไรอยู่กับความเพียรของเราความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังเราไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องเลยพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่นะเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะนะคิดดูที่เดินไปมันล้มกับล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นะทางที่ร่างกายจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยนะมันฉลาดมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพังไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์อื่นได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเข้าอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นฟืนเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปแล้วชักออกล้างออกชักออกล้างออกอะไรเป็นฟืนเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความรู้สึกพุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อผู้เจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% 100ทั้ง100ทีเดียว ท่านไม่ว่าพระเจ้านิพพานไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ละต่างหากพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อจะขอในถึงขั้นความจริงเป็นส่วนนี้ยอมรับไม่มีธาตุไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เรารู้ศีลธรรมโคตรชาติธรรมเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญาเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงวาระมันควรใช้เวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่หรือเราไปเสียดายอะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินผ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกลื่อนอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรวิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกขังกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี่เท่านั้นเป็นของวิเศษดึกยันลงไปในตรงนี้เลยนักปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะมันเถ็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นค่าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจเนี่ยมันถึงใจนะระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นค่าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปใส่ตุ่มกันเลยนะถึงขนาดนั้นมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วอย่างไรความเพียรก็ไม่ถอยดับเราตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษวิโสอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของวิเศษนั่นแหละมันหมุนของมันที่ไปเลยนะครับเท่านี้พอที่ควรวันนี้ผมไม่มีแค่หมู่เพื่อนฟังมันก่อนเลยเจ้าของเลยคันฟันไปด้วยคืออยากให้รู้เห็นนี่นะแหมมันสดๆร้อนๆในแท้นะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ที่หัวใจนี่นะเปิดออกจะว่างั้นนะเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดเต็มที่นี่นะเปาะจอกแหนต่างหากปกคลุมไว้เนี่ยมันอยู่นี่นะเปิดออกที่อย่างนั้นนะมันคันฟันอย่างนั้นนะเปิดออกที่นี่นะน้ำใสสะอาดอยู่นี่นะมันอยู่ใครที่ไหนอยู่ใต้จอกนี่นะใต้จอกใต้แหนนี่หว่างนี่อยู่ใต้กิเลสนี่นะเอาควันมันออกค้นมันออกขุดมันออกโกยมันออกว่างั้นเลยสำคัญที่กิเลสมาเป็นเนื้อเป็นหนังเราทั้งหมดนี่มันลำบากนี่กิเลสมันฝังมันจมอยู่หมดทั้งเนื้อทั้งหนังหมดทั้งหัวใจอะไรจะเข้าไปทำลายกิเลสเข้าไปทำลายตรงไหนมันก็โดนเราพวกคืออย่าให้กิเลสตายมันกลัวเราตายเลยไม่ได้เรื่องนี่สิเพราะมันฝังหมดมันจะฆ่ากิเลสก็เท่ากับจะฆ่าเราเลยจะเชื่อเฉือนกิเลสก็เท่ากับจะเชื่อเฉือนเรามันก็ไม่กล้าจะเชื่อเฉือนสุดท้ายให้กิเลสอยู่บนหัวนั้นเสียขี้รถลงมานั้นเสียเรียกว่าอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงอยู่ในระยะที่มันเป็นอย่างนั้นจริงมันหมดในตัวของเราเหมือนกับว่าแตะตรงไหนก็ไปกลัวจะของจะตายก็คือกลัวที่เดี๋ยวจะตายนั่นเองสุดท้ายก็ผิวก็ไม่ถลอกงัวทีนี้เวลามันโกงข้ามนะมันถึงขั้นจนมันโกงข้ามแล้วอะไรจะพังก็ให้พังไปแน่ที่สุดจิตมันจะดับไปพร้อมกับความเพียรฟาดมันลงไปนี่มันจะชิบหายกับที่เดี๋ยวก็ให้มันชิบหายหน่อยบนเวลามันสลักเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ห่วงเวลามันห่วงก็ห่วงอย่างว่านี่ล่ะอะไรก็เป็นกิเลสมันเต็มตัวแล้วจะแตะที่ตรงไหนก็กลัวจะของจะตายความจริงก็คือกลัวจะกิเลสจะตายนั่นสินะพอถึงขั้นมันจะเอากันจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่ว่านะเอาอะไรจะไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้มันรู้นะมีแต่เอาเนี่ยหมายคำว่าเด็ดเต็มที่นะอะไรจะคิดหายลงไปแม่ที่สุดความรู้ที่มันว่าเด่นๆอย่างนี้แหละมันจะพังไปกับกิเลสไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่เป็นหัวต่อกันมันรู้นู่นน่ะเพราะมันถึงพังได้ทีเดียวถ้าลงได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรไว้แล้วจะสงวนอะไรไว้ไม่ได้สงวนตรงไหนก็สงวนทีเดียวตรงนั้นน่ะเมื่อถึงขั้นมันปล่อยมันต้องปล่อยให้หมดถึงขั้นทำลายให้หมดเลยจะไม่มีอะไรเหลือแล้วสิ่งที่ทำลายไม่ได้มันก็บอกตัวเองใจทำลายมันได้ยังไงเพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของแท้ทีเดียวเป็นของแฝงเป็นสิ่งที่แฝงเหมือนกาฝากมันก็ทำลายได้หรือพี่นะนี่ก็ไม่กี่วันเนี่ยผมก็จะได้ลงกรุงเทพแล้วนะมันก็เป็นห่วงหมู่ห่วงเพื่อนเวลาผมไม่อยู่ก็ให้เชื่อว่าทำอยู่หัวใจของตัวเองนะได้สอนเสมอเรื่องนี้อย่าให้มีเรื่อง ที่ได้เห็นมาเหล่านี้นะมันเบื่อจะตายทุเรศจริงๆนะให้มันที่มาขี้รถหัวอยู่อย่างไม่อายความหึงหวงกิเลสความทิฏฐิมานะมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วได้มันอะไรตาก็มีลักษณะแปลกๆทางวันนี้เลยยอดยาสี่หนแล้วนี่จะห้าตอนกลับไปนี่มันมีอะไรนี่ๆอยู่นี่ทางซ้ายนี่ก็เลยยอดอีกนี่จะยอดห้าหนนะมันคงไม่ผิดหรือมั้งก็ยอดให้มันหายที่ยอดสี่หนก็เพื่อให้มันหายนี่นะยอดห้าหนมันจะเป็นอะไรมันคงไม่เลยเถิดเพียงห้าหนเพราะมันมีอะไรนี่ๆแบบนี้อยู่ตรงนี้ทั้งนี้ไม่ปรากฏเลยนี่หนีนี่หนีตอนจะมานี่ก็เลยหยอดอีกแล้วเป็นสี่คนเนี่ยกลับไปนี่ก็จะหยอดไอ้เรื่องเขียนประกาศประเกิดประกาศอะไรที่ให้เขาว่าบอกนั่นให้เขามาบอกซะก่อนเราคิดหมดแล้วนะเรื่องนี้อยากมาแซงนะหรือมันจะมาแซงหน้าเรานะเขียนอะไรมามึงท่านเนี่ยจะไปติดที่ตรงไหนมันเก่งที่ตรงไหนนี่ใครล่ะมันเก่งมันเขียนมาแล้วนี่มือท่าเนี่ยไม่เก่งจะเขียนมาแล้วหรือต้องปรึกษาก่อนดูหนีไม่ยุ่งสิ่งเหล่านี้เราคิดมาหมดแล้วรายได้รายเสียผลบวกผลลบเราคิดมาพร้อมหมดแล้วใครมาวะเขามาหาเนี่ยมาหาภาพผมไม่ได้ไว้ใจพระนะฮะมันเข้าไปทางนั้นส่วนมากมีแต่ผู้หญิงจะเป็นใครไปถ้าไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่อยากให้มายุ่งมาก็มองเห็นแล้วเขาจะมาก็มาเขาที่เขาเข้ากับเขาไอ้ที่ทางเขาอะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังมากผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายเพศโกงข้ามก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ว่าไงมามองเห็นก็ควรที่จะเข้าไปเข้าไปเลยดิไม่รู้จะอดตายข้ามันรู้ก็ซื้อว่าวัดตามันตานิพาคนอดตายใครมาก็ไม่ต้องมาบอกเจ้าถิ่นไว้ก่อนบอกเจ้าถิ่นไว้ก่อนแล้วเป็นเรื่องวุ่นกันอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ทางดีนี่นะแล้วคิดหมดมันจึงง่ายทำต่อการปฏิบัติมาเท่าที่ปฏิบัติมาอยู่แล้วนี่มันบกพร่องที่ไหนมันไม่เห็นบกพร่องเนี่ยเราคิดอยู่แล้วถ้าบกพร่องเราจะแก้ไขทันทีเพราะเราคิดเต็มหัวใจแล้วเรื่องแบบนี้เราจึงไม่ทำไม่ติดทำไมประกาศอะไรก็เคยรู้เคยเห็นกันอยู่แล้วใครเข้าใครออกบอกด้วยบอกเขาก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วรายไม่เขาไม่บอกกับช่างเขาที่เป็นอย่างเขาที่เคยมาแล้วเขาก็ไม่บอกเขามาเขาก็เข้าของเขาเข้าที่มีแล้วก็กินไปก่อนแล้วกันเท่านั้นเองยากอะไรแต่สมมติว่าขาดตัวบกพร่องอาหารเพราะไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นพ่อเป็นอะไรไปใครมาต้องมาบอกใครมาต้องมาบอกยุ่งนู่นวันนี้มากนะแต่ก็มากวันเกือบทั้งวันเลยนะผมก็ไม่ได้พักวันนี้ไม่ได้พักเลยหรอวันนี้ไม่ได้พักปรากฏว่าไม่ได้นอนพักเลยเพราะมันร้อนด้วยแล้วแขกมาไม่ค่อยขาดเลยทำดีเป็นยังไงไปเห็นมาตั้งทีนั่นแหละที่จะสร้างวัดป่าบางตานเป็นอย่างนั้นไหมเป็นบ้าตัวนี้บ้าสร้างไปไหนนี่จะสร้างนี่จะเป็นบ้าคนหนึ่งนั่นผมขนาดอยู่ด้วยตอนนั้นมันแซงอย่างไรนี่ทำไมจึงไม่เห็นคุณค่าของคำพูดของการสอนนี่นะทำดีนี่อยู่กับผมนานนะแล้วสิ่งเหล่านี้ผมเคยพูดเคยสอนมานานแสนนานทำไมจึงมีเรื่องแซงอยู่นะมันยังไงกันพูดนี่ก็แน่ใจว่ามีเหตุมีผลมันทำมาเป็นแซงสร้างหาอะไรวุ่นหาอะไรตั้งแต่มาสร้างให้ภาวนาเฉยไม่เห็นได้เป็นท่าอะไรแล้วยิ่งสร้างนึงสร้างนี้มันยิ่งหาเก่าเลยที่ไม่คันแล้วมันเป็นหมาขี้เลื่อนไปหมดวัดเนี่ยพระเป็นหมาขี้เลื่อนมันดูได้เมื่อไหร่หมาขี้เลื่อนมันยังพอดูได้พระเป็นหมาขี้เลื่อนมีแผลหางไม่มีด้วย เกาไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไปหมดเกากวนฟังสิกวนนั่นกวนพอฉันเสร็จแล้วก็มีงานจะทำงานนี่จะทำนี่ไปนั่นนะนิสัยลงมันฝังแล้วนะแล้วมันคิดอีกรอบอีกที่จะมาแก้กิเลสไม่ยอมจะแก้กิเลสไม่ให้แตะสิว่างอยากหาเกาที่ไม่คันพอให้แก้รำคาญไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วความเพิ่มรำคาญจนเป็นยาเสพติดในการก่อสร้างกิเลสสังหารทำในเรื่องเหล่านี้ด้วยเรื่องเหล่านี้มันไม่เห็นคิดกันไม่ว่าแก้รำคาญแก้รำคาญถ้าไม่ทำรำคาญได้ทำแล้วมันแก้รำคาญแล้วเวลาทำไปทำไปมันติดระหว่างไหนนั่นมันรำคาญที่มันติดไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้วุ่นกันอยู่แต่กับการกับงานไม่ได้มาสนใจกับดูกิเลสตัวมันดิ้นดิ้นตัวมันดิ้นดิ้นตัวมันพาเป็นหมาขี้เลื่อนแล้วจะทำไงมาบวชมาภาวนาก็นี่ได้ผ่านมาแล้วนี่ไม่ได้คุยนะไม่ทำว่างั้นเลยนี่ก็จริงๆไม่ได้สร้างที่ไหนอะไรเลยนะตั้งแต่ออกปฏิบัติฟาดกับที่เดือดมาตลอดแน่นตั้งใจไม่สร้างอะไรไม่สนใจอะไรเลยตั้งแต่วันออกนี่ฟาดกับที่เดือดตลอดเวลาเป็นตายเป็นตายเป็นตายเอาก็อยู่อย่างนั้นไม่ถอยจะมาไปหาทำที่ไหนทำอะไรไม่ได้ทำนี่เอาเลยในช่วงที่เป็นเอาเป็นเต็มที่ตะลุมบอลกันอย่างใครดีใครอยู่มาเป็นเวลา9ปีเต็มๆไม่ได้สร้างอะไรนะเนี่ยอยู่แต่ในป่าในเขาอดอยากขาดแคลนทุกยากลำบากขนาดไหนก็เห็นจะอัดทำกันแล้วสิ่งนี้ไม่เห็นเป็นของสำคัญหรอกนะกินเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าอยากจะกินกินให้ตายก็ได้เหมือนอย่างชูชกมันเป็นของอัศจรรย์อะไรมันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแต่ทำนั่นสิมันเป็นของลำบากเป็นของหายยากจะต้องตะเกียบตะกายเพราะฉะนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายเนี่ยมันเอาอย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนตามกันอยู่ขนาดนั้นต่อยกันอยู่ขนาดนั้นมันยังเอาลงตกเวทีได้ไหมว่าไงไหนจะไปหายุ่งนั่นยุ่งนี้ไม่สนใจกับภาวนาเลยมันจะได้เรื่องอะไรใครจะว่าใครเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ผมนี่พูดโกงๆเลยผมไม่ได้โยงใจกับใครหรอกอันนี้แต่เกาแบบหมาขี้เลื่อนเกาในที่ไม่ขัดเอ้าบางนี่คือเหมือนกันเลยเนี่ยเอากักกักนี่ขั้นยังเก่ามึงนั่นบ่ขั้นกับเก่าว่าไงไอ้นี่มันคันนั่นมันเก่านั่นไอ้พระกรรมฐานเราที่มันไม่คันมันไม่เก่านะที่คันนะมันไปหาเก่าที่ไม่คันมันสิหาจะหมดจะหมดแล้วนายวงกรรมฐานวัดหนึ่งวัดหนึ่งยังไม่มีทางยังโกงเลยนะนี่แหละที่ผมทุเรศนะผมไปเที่ยวที่ไหนไปดูโอ้โหแล้วจะหมดแล้วนานจะหมดแล้วนานไปที่ไหนทางโกงจะไม่มีนะว่าไงตรงนี้เอาไปอันดูสินั่นอ๋อมันได้กลิ่นอะไรอย่างนี้นะมันรู้กันได้กลิ่นอะไรมันไม่เอาไปหนูจมูกมันดีมันค่อยกุดค่อยย้อนเข้ามาค่อยย้อนวงกรรมฐานเราท่านยังคงกูจะไม่มีใช่ป่ะเรื่องไม่มีท่านยังคงที่ทำงานของพระแล้วมันก็หมดไปนะถ้ากรรมฐานนั่งภาวนาก็ไม่ทราบนั่งที่ตรงไหนหรือมีแต่นอนใครก็จะไปทราบได้ที่เดินยังคงมันเปิดเผยมันไม่มีแล้วทำไงดูท่านยังคงเหมือนกับว่าเสือไปอยู่นั่นได้ตั้งกับตั้งกันมันลกพันลุงหลังไม่เห็นเตี้ยเห็นเกาด้วยการเดินเลยนี่ทำไงเหตุที่จะมาตักอยู่ทันกรมตลอดนี่ก็เพราะได้เห็นคุณค่าของความเพียรเนี่ยที่ฆ่าที่เดือดได้เพราะความเพียรนี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดอยู่เสมอแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้นะท่านสอนให้ไปหาสร้างที่เดือดหาเกาที่ตรงไหนให้ฟาดกับหัวที่เดือดต่างหากพระพุทธเจ้าสอนแบบแผนต้นศาสนามีอยู่นี่นะ อ่านกันมาทำไมพระเจ้าสอนให้แก้กิเลสท่านสอนแบบไหนน่ะแล้วเวลานี้เราแก้กันแบบไหนนี่พี่มันน่าคิดโอ้ยแล้วเป็นมันดื้อมันด้านมันไม่ได้ฟังอัดฟังธรรมของศาสดาเลยฟังตั้งแต่ศาสดากิเลสมันทำไงล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์มีชีวิตอยู่ท่านพาอยู่น้องผือแม้จะมีมากก็ตามนะพระเนินก็ต้องเดินโยกมในป่าที่ไหนเพราะงานนี้ท่านถือเป็นงานสำคัญมากไอ้เราก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันมันฝังใจเหมือนกันนะเรื่องความเพียรนี่รู้สึกว่าลึกมากทีเดียวมันถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นตายเข้าว่าจริงมันไม่ได้จืดได้จางเลยนะเพราะมันเห็นเรื่องอะไรแล้วที่มันเป็นค่าสืบต่อทางด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนานี่มันถึงได้ว่ากันอยู่ตลอดนี่นะคือมันไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะสิ่งนั้นเราก็ถือว่าเป็นเครื่องกังวลและเป็นภัยต่อจิตภาวนาอยู่แล้วนี่นะตำหนักตำราท่านก็บอกท่านก็สอนไม่ใช่ไม่มีตำราก็มีนั่นที่พูดตะกี้นี้พูดก็ย่อยเฉยนั่นน่ะสอนมีแต่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพระทั้งหลายท่านพุทธการท่านนำอย่างนั้นกันอันนี้มันไม่ได้มีเลยดิไม่ว่ามันเป็นกงกันข้ามเลยเป็นเรื่องเทวทัตไปทั้งหมดทำลายตัวเองทำลายศาสนาทำลายวงประเพณีของศาสดาไปแล้วเลยเป็นความนิยมนิยมอะไรกิเลสมันพานิยมอะไรก็จะให้มันจูงจมูกขาดไปงั้นเหรอวิเดียนิยมก็มีธรรมนิยมก็ธรรมนิยมก็มีมาฟังสิอ่านเรียนคำตำหรับตำราไม่ได้เคลื่อนได้คลาดอะไรเลยอ่านแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่นี่ถ้าจะสนใจปฏิบัติมันก็ได้ปฏิบัติมันโกรธก็ท่านนัดภาวนาดีเดินโยกมเก่งอยู่นะเอาอย่างนั้นแหละฟัดลงไปในพระขี้เกียจตรงนี้ได้อายผมเดินไปเรื่อยทั้งคืนบางทีผมไม่ค่อยจุดไฟแล้วผมเดินไปถ้าพอไม่จุดไฟผมไม่จุดผมไปของผมเรื่อยๆดีนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนตอนหนุ่มเนื้อไปแทบทุกคืนนั่นไล่ไหนมันขี้เกียจจะขั้นไปจ่อเรื่อยจ่อเรื่อยพอได้ที่แล้วไล่หนีเลยจากวัดเลยท่านไปที่สถานที่นี้ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูนะท่านจะมาอยู่ที่นี่นะไล่ไปเลยจริงเราไปดูชัดเจนนี่บางคืนผมไม่นอนเลยก็มีไปดูพระองค์เดียวนั่นเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอะไรแล้วมันก็ยังหนุ่มมาอยู่นี่วัดป่าบันตานี่แหละไล่จริงๆต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราลืมเมื่อไหร่เราไล่พระขี้เกียจไม่ใช่ไปดูเพียงคืนเดียวถ้าไปไหนมาไหนมันลำบากลำบนมันเมื่อยมันเพียนี่ก็อันหนึ่งเราแยกมีสั้นมียาวนะไม่ใช่แบบเดียวไม่ใช่เถียงกงไม่มีเรื่องอะไรเลยสองทุ่มรับครอกแล้วสี่ทุ่มไปดูอีกรับครอกห้าหกทุ่มไปดูอีกครอกจนกระทั่งตีสามตีสี่ยังครอกอยู่โอ้โหตายอยู่ใครจะมากุศลาตายแบบนี้นะวะมันกลัวจนกระทั่งผู้จะมากุศลาได้นี่วะเอาอีกไปดูอีกจนชัดเจนโอหาสงสัยเอาแล้วก็หนีไล่เลยก็วัดนี้วัดภาวนาเนี่ยนะมันนอนตรงนี้ทำไมขี้เกียจขี้ข้านอนอะไรทำไมวัดภาวนาถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตจริงๆเป็นงานเป็นการจริงๆเรื่องภาวนาอย่างอื่นผมไม่เห็นมีอะไรสำคัญนะเรื่องภาวนาเราถือจริงๆเป็นหัวใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะมันหนักแน่นอยู่ในอันนั้นไม่ถอยออกมาเลยนะหัวใจนี่นะมันฝังอยู่ในเรื่องภาวนาเพราะอันนี้เองที่จะคว้านกิเลสให้มันพังในหัวใจได้หลุดพ้นจากกองทุกข์มหันตทุกข์ทั้งหลายเนี่ยตรงที่มันเอากันเอาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันถึงฝังแล้วฝังเราฝังจริงๆนี่จิตใจเกี่ยวกับเรื่องด้านภาวนาเนี่ยเห็นทำนั่นสร้างนี่ยุ่งในวงปฏิบัตินี่ไม่ทราบเป็นไงนะมันอิดน้ำละอาใจมันอ่อนเปียกไปหมดคือมันคลายเรื่องอะไรๆมันไปหมดเลยเนี่ย เวลาล้มคู่คู่คานเวลาตะเกียบตะกายเวลาฝืนกันมันฝืนจริงๆนะไม่ฝืนจริงไม่ได้เนี่ยเราก็เคยฝืนมาแล้วจะแนะนำเรื่องฝืนมาสอนหมู่เพื่อนนี่นะหากไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกเราเคยแล้วล้มลุกคู่คานจนบางทีนั่งหลับตาปิดๆน้ำละน้ำตาพังก็มีผมนะแหมมันเครียดแค้นกิเลสเอาเท่าไหร่มันก็เอาต่อหน้าเราเอาเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอ๋อนั่งหลับตาปิดๆแล้วก็น้ำตาล่วงโอ้โหเหล่านี้มันไม่เป็นความจำนะมันเป็นสัจธรรมมันฝังลึกนะโอ้เครียดแค้นนี่ก็เครียดแค้นจริงๆอ่ะเอายังไงก็ต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงก็ดีอย่างหนึ่งนะมันเครียดแค้นแบบนี้มันเป็นมรรคหนึ่งแล้วจะฆ่ากิเลสนะมันไม่ใช่เครียดแค้นเป็นกิเลสนะมันฝังลึกด้วยนะยังไงกูมีวันหนึ่งจะได้หรอกูจะเอามึงกูจะได้เอาได้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลามันได้แล้วมันถึงเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวอย่างที่ผมว่าเรื่องนั่งสมาธิมันเสื่อมมันโอ้เครียดแค้นจริงๆนะแล้วไม่ลืมเลยทำไมมันถึงถ้าเป็นโรคเขานี่อาฆาตพูดเรียกว่าอาฆาตฆ่าคนที่พูดที่อาฆาตแล้วอาฆาตนั้นน่ะมันมีกี่ศพจะเอาให้มันแหลกหมดเลยถึงขนาดนั้นนะไอ้ที่มันเครียดแค้นจิตเสื่อมไปมันทุกข์แสนทุกข์จริงๆนะผมไม่ลืมเลยนะแม่ตั้งแต่ภาวนาไม่เป็นมันก็ไม่เห็นมีอะไรธรรมดาธรรมดานะก็เหมือนอย่างคนเขาหาเช่ากินเย็นเขาไม่เคยมีเงินแสนเงินล้านนี่นะเขาหาเช่ากินเย็นเขามีร้อยบาทสองร้อยบาทมีพันบาทเขาก็อยู่กินได้สบายสบายไอ้ผู้ที่มีเคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่เป็นล่มจมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียเนี่ยอันนี้เงินยังมีอยู่อีกเป็นแสนแสนก็ตามมันก็ไม่มีความหมายแหละมันจะไปคิดถึงเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นน่ะอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกข์ที่สุดกับคนคนนั้นน่ะตาสีตาสาที่เขาหาเช้ากินเย็นเขาไม่ได้ทุกข์นะไอ้คนนั้นน่ะคนที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่ถูกล่มจมที่ด้วยเหตุใดหนึ่งนั่นน่ะเป็นผู้ที่จะหาบกองทุกข์ที่สุดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผู้นั้นแหละเมื่อเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะเรื่องของสมาธิที่มันเสื่อมไปนี้ไม่ผิดกันอะไรกับข้อเปรียบเทียบอันนี้เลยผมได้เป็นแล้วนี่นะก็นี่ไอ้โทษแห่งความไม่รู้จักวิธีรักษานะเนี่ยเวลามันแน่นปึ๋งก็เห็นชัดๆในจิตนี่แหมสมาธินี่เก่งจริงนะแน่นปึ๋งปึ๋งแต่มาทำกฎอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะมันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเราไม่รู้นี่มันค่อยเสื่อมถึงพอเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแปลกแล้วเว้ยว่ะแปลกแล้วนี่รีบเอาโกรธมาร้อยน้ำอะไรยะเขาเรียกอะไรน้ำมันอะไรที่มาทากรดน้ำมันจะกระป๋องตะก่อนกลมๆมันกาไก่อูนั่นน่ะทาเอามาทาแล้วมันก็กี่วันมันก็ไม่แห้งมันไม่เหมือนน้ำมันที่มาทาทุกวันนี้นะมันก็โมโหแห้งไม่แห้งก็ร้อยมันเข้าไปเลยรีบทำรีบเย็บกดเรียบร้อยแล้วเพ่นเลยตายตั้งหน้าตั้งตาเอามันอย่างเดียวนะทีนี้มันก็ไม่ได้เรื่องฟังสิคือความจริงก็คือมันคิดไปเป็นสัญญาอดีตนะมันเสียดายนู่นมันไม่ตั้งหน้าภาวนาในตรงนี้นะเวลาเรามาย้อนหลังที่พิจารณาทีหลังมีแต่ความเสียดายกับสมาธิที่มันเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปแล้วอยากจะได้กลับขึ้นมาแต่ไม่มีอุบายไม่มีวิธีไม่รู้วิธีที่จะทำให้มันกลับคืนได้อย่างไรบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งพอหยิบพอจิตกล้าขึ้นกล้าขึ้นก็ขยับใหญ่เลยไม่นอนเนี่ยบางคืนไม่นอนกลัวจิตจะเสื่อมแล้วก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาแหมมันโมโหจริงๆนะเครียดแค้นที่สุดเลยแต่มีดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยนะถ้ามันถอยแล้วเป็นเสร็จเช่นว่าโอ้จะทำยังไงอย่างหนึ่งก็ว่าศึกไปซะดีกว่านี่นะเป็นเสร็จเลยนะแต่นี้มันไม่มีเมื่อทำอยากเท่าไหร่มันก็ไม่สมหวังอยากเท่าไหร่ก็ไม่สมหวังแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แล้วทอดทุระจริงนั่นนะบทเวลามันจะได้นะเนี่ยสำคัญที่ทอดทุระแล้วทอดทุระแล้วก็ตั้งหน้าทำงานที่ทีนี้นี่ พอทำสุราแล้วมันก็ไม่ห่วงไม่ย้ายอดีตที่มันผ่านไปแล้วสมาธิจะกี่สมาธิมันเสื่อมก็เสื่อมไปสิทีนี้ไม่เอาละเพราะอยากก็อยากพอหวังก็หวังพอไม่เห็นเกิดผลประโยชน์อะไรทีนี้ไม่หวังจะเอาอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเอาได้เสียก็อยู่กับพุทโธจมไม่จมเจริญหรือเสื่อมอยู่กับพุทโธนี้เท่านั้นไม่เอาอะไรที่นี่ต่อไปนี่ที่ทำมันจะได้ที่นี่หันหน้ามากับพุทโธไม่สนใจกับอะไรเลยนี่มันก็เป็นปัจจุบันละสินี่ก็ตั้งได้แล้วขึ้นแล้วเนี่ยอ๋อไม่สนใจนะอ่ะแต่เสื่อมก็เสื่อมไปเถอะคือมันไม่เสียดายมันเคยเสียดายมาแล้วมันสร้างความทุกข์ให้แก่เรามันไม่สมหวังอ่ะเอาจะเสื่อมก็เสื่อมนี่ถึงขั้นนี้แล้วอ้าวจะเสื่อมก็เสื่อมแต่พุทโธจะไม่ยอมถอยนะมันมีจะเอาแต่พุทโธนอกนั้นอะไรจะเสื่อมจะเจริญก็อ้าวเข้าไปเถอะกว่าเพราะมันเคยมาพอยิ่งกว่าเคยแล้วต้องปีกว่านี่มันทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยเรื่องเหล่านี้นะพอมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีแต่พุทโธพุทโธพุทโธไม่ถอยปัดกวาดลานวัดก็ไม่ให้มันเถอะเนี่ยมาเอาอะไรเอาพุทโธไม่คิดว่าวาดภาพจะหอสวรรค์นิมานหรือสมาธิอะไรจะกลับคืนมาแล้วจะเสื่อมไปนี่ไม่เอาเลยทั้งนั้นแหละพอได้คิดหมดเต็มหัวใจแล้วเหล่านี้จะไม่เป็นอารมณ์กับมันอาจจะพูดโทพูดโทเท่านั้นเอาได้ก็เสียอยู่ที่นี่จมก็ไม่จมเจริญไม่อยู่ที่นี่แหละตากลงตรงนี้มันก็เป็นปัจจุบันเลยสิพอเป็นปัจจุบันแล้วก็ตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นได้อยู่ที่บ้านนาทินวลแล้วผมไม่ลืมนะวัดร้างบ้านนาทินวลวัดยากุธงไปก่อนที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นท่านไปพระสวดหลวงปู่หลวงปู่เสาผมเฝ้าวัดผมก็ไม่ลืมเลยถ้ามาเฝ้าวัดนะผมจะกลับมาหาหรอกท่านลุงว่าเอาอยู่หันก็เลยถึงตอนที่มันถึงที่มันแล้วมันจะเสื่อมก็ปล่อยอยู่อันเดียวนี่อยู่กับพุทโธอย่างนี้ที่นี่มันไม่เสื่อมนะยิ่งปักเข้าปักเข้าแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเสื่อมก็ตามได้ทำความเข้าใจกันแล้วเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธจะไม่ถอยซัดไปนี่นั่นก็โหเนี่ยที่ทุกข์ผมทุกข์มากจริงๆตอนสมาธิเสื่อมจิตเสื่อมแหมไม่เคยเห็นนั่นในชีวิตทุกข์จริงๆนะคือมันเสียดายแต่อีแตมจึงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟพอกะนั่นแล้วจะให้พ่อแม่อาจารย์มั่นจะกลับมาจากอุบลไปละจากนี่ละก็จากนาทีวันเลยเดียวบึ้งเลยไปเลยนั่นละไปถึงวัดหน้าที่ว่าวัดบ้านฝั่งแดงที่ให้ตะวี่ดูวันนั้นวัดบ้านฝั่งแดงที่ว่าเขามีกำแพงนั้นตะวี่เห็นไม่ใช่เหรอนะวันนั้นบ้านมาจากเขาทำกำแพงแล้ววัดเราก็ไปพักอยู่นั่นแล้วก็เลยออกไปถามไปทางพระราชนมถ้ามาท่านก็จะผ่านมานี้แล้ววะถามก็ได้ความว่าท่านมาแล้วมาถึงเมื่อวานนี้พักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วเราก็เตรียมไปหาท่านเลยในพักนี้จะสองสามคืนนึงไงก่อนนิมนต์ท่านมาพักอยู่ที่นี่เล่าเรื่องวัดอันนี้พอท่านไข้วัดใหญ่นี่มาพักอยู่ที่นี่พอเดินมาได้ท่านก็เลยมาด้วยไปนิมนต์ท่านว่าให้มาพักที่บ้านฝั่งแดงนี่สบายนี่ก็หน่อยว่าดีวะหนิวสงัดเงียบท่านก็ไปแล้วสันท่านบอกว่ามากแล้วเดินมาทำกันแล้วมากมาพักด้วยหันกระไรมืออยู่เอาอย่างถึงได้เดินทางเรื่อยนะมาพอสมควรแล้วเย็นเขาไปขายข้าวที่อำเภอนาแกก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นเวียนนะหนึ่งท่านก็แก่พอแล้วอายุ70กว่าแล้วสองท่านเป็นไข้เดินก็ไม่ไหวยังทำไงก็นิมนต์ท่านยังไม่อยากขึ้นเราก็เอาจริงเอาจังทีโอ้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์ป่วยนี่ทำไงวะเมื่อคืนย่านบ่ได้จริงเลยมันตกเป็นของคืนได้นี่วะคนไม่อยากขึ้นคน ก็คิดข้อหมายก็คือว่าเพื่อนญาติลูกศิษย์ลูกหาไอ้มาเอาอันเวลาคนหลบย้อนความผันนี่ไปอันนั้นน่ะพูดยังไงมันพูดมันจะค่อยยึดนี่อยู่มากถึงความหมายวางนั่นแหละเล่าอ้อนบ้านเพิ่นแล้วข้างหัวเพิ่นก็เลยขึ้นเลยก็พ่อแม่ครูอาจารย์ไข่อยู่เนี่ยที่ไหนคนไข่ก็วางที่แล้วพระที่มาเอายังก็คนไข่นี่เขาวางกันขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ไปได้ก็พอใจไปแล้วเดี๋ยวนี้วะขอนิมนต์ของเพิ่นก็เลยขึ้นนะยังมามาบรรณมนต์ก็เข้ากันเลยทีนี้กินเราก็ไม่เสื่อมเลยไปนู่นก็ไม่เสื่อมนะไม่ได้ถอยดิพุทโธพอเข้ามาบ้านนานามนแล้วก็เอาละที่นี่เริ่มเอาขึ้นเวทีใหญ่เลยที่นี่ฟัดกันทันโอ้ยยังไม่ลืมนะอันนี้มันเป็นสัจธรรมมันลืมไม่ได้หรอกว่าเวลาได้ที่แล้วมันเอากันจริงๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงนั่งถามดูคำคำได้ก็เพราะความเครียดแค้นอันนี้เองไม่ใช่อะไรนะพอได้ที่แล้วเอาเถอะตอนนี้ว่ะถ้าเราถ้าเราไม่ตายถ้ากิเลสถ้าว่าสมาธินี่เสื่อมเราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบมันจะตายได้แบบไหนนะมันเข็ดถึงขนาดนั้นนะเครียดแค้นขนาดนั้นยังไงก็จะเสื่อมไปไม่ได้คราวนี้นะถ้าสมาธินี่เสื่อมคราวนี้เราต้องตายฉันไม่เป็นอย่างอื่นนี่มันถึงจะฟาดกันใหญ่เลยนั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มไม่ทุกฟัดกันนะด้วยสติปัญญานี้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ขึ้นทุกครั้งทุกครั้งของการนั่งตลอดลุ่มเราไม่เคยเห็นจิตแบบนั้นไม่เห็นซะแล้วสติปัญญาที่ยังไม่เคยหมุนตัวขนาดนั้นหมุนให้เห็นนั่นแหละเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของปัญญาทีนี้ไอ้เรื่องว่ามันเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมหรอกที่ผิดเพราะมันบนเวลามันถึงผิวมันรู้นะมันเหมือนกับเหมือนเราปีนเอาไม้อะไรมาใส่เนี่ยไม้เราปีนขึ้นไปแล้วตกเอามาตกพอขึ้นไปใส่ตึกนี่ตรงนี้แล้วพอมันอุปมาเหมือนคือจิตของเรามันปีนขึ้นไปแล้วตกปีนขึ้นไปแล้วตกพอมันขึงนี่แล้วมันตึกนี่แล้วทีนี้ไม่เสื่อมนะมันรู้นะรู้ชัดนั่นแหละจิตนั่งตลอดรุ่งนั่นมันเป็นฐานสำคัญมากทีเดียวถึงขั้นที่ว่าอ้าวฮะนี่อ๋อแล้วที่นี่ไม่เสื่อมแล้ววันวาดกันใหญ่เลยเป็นกำลังใจมากทีเดียวนะความเสื่อมของสมาธิคราวนี้รู้สึกเป็นบทเรียนมากแล้วเป็นบทที่เข็ดหลาบมากที่สุดฝังในหัวใจไม่ลืมและเครียดแค้นกันอย่างเต็มที่นั่นแหละวาดกันอย่างเต็มที่เลยแหมชีวิตมันจะเป็นจะตายมันไม่อะไรจิตก็สง่างามมาตั้งแต่บัดนั้นนะเรื่อยสมาธินี้ดีมาตั้งแต่นู้นนะเรื่อยแล้วมันก็ลืมตัวพอจิตสงบแล้วมันสบายนี่มันก็เลยขี้เกียจมันอยากคิดปัญญามันเลยสบายเลยลืมไปสติปัญญาที่เก่งๆพิจารณาเวลาตลอดลูกตลอดหามลูกหามค่ำใช้ปัญญานั้นมันก็ลืมไปหมดเสียมันก็เอาแต่จิตที่สบายมันสงบมันสงบจริงๆมันแน่นตึงเป็นฐานอันสำคัญด้วยนะพูดไม่ถูกแต่รู้ได้ชัดว่าไม่เสื่อมว่างั้นเลยที่เหมือนอย่างว่าที่มันกึกอย่างนี้อะไรที่นี่ไม่เสื่อมแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เข็ดมากนะเข็ดจริงๆจนในชีวิตของผมเป็นนักบวชนี่มีคราวนี้ที่ผมร้อนที่สุดจิตเสื่อมเนี่ยสมาธิเสื่อมจากนั้นมาก็ไม่ปรากฏว่าเสื่อมเลยนะแต่มันก็เป็นสมาธิอย่างนั้นแหละละเอียดขนาดไหนก็เป็นสมาธิจะเป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ได้เป็นแล้วเนี่ยเพราะนั้นถึงกล้าพูดนี่นะสอนหมู่เพื่อนว่าละเอียดขนาดไหนถ้าลงไม่ออกทางด้านปัญญาและต้องเป็นสมาธิอย่างนั้นแหละถึงวันตายก็เป็นสมาธิอย่างนั้นให้เป็นปัญญาให้เป็นนิมุติหลุดพ้นเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเราได้ทำมาซะพอแล้วนี่จิตเป็นสมาธิมาตั้ง5ปีละเห็นพ่อแม่อาจารย์ไล่ออกท่านคงจะรำคาญนะไล่ออกนี่มันเพิ่งได้ออกเวลาออกอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมโอ้ก็มันพร้อมทุกอย่างแล้วเวลาออกก็ผึ่งเลยดีผึ่งโอ้บางเวลาปัญญาแก้กิเลสเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมาธินี่นะมันเพลินคนละโลกคุณค่ามันต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นมันถึงมาตำหนิสมาธิโอ้ตายสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ได้เรื่องเวลาเลยนั่นแต่ก่อนนั้นนี่จะเป็นนิพพานคือความรู้ที่เด่นอยู่อันเดียวนี่อันนี้จะเป็นนิพพานต้องจ่อเงินหรือมันทำไมเป๊ะมันก็เป็นสมาธิพอออกถึงขั้นปัญญามันเหนือเนี่ย ความแยบคายเหนืออันนี้เหนืออันนี้มันก็มาแก้อันนี้สิที่นี่เออมันก็แก้เลยเพราะมันเหนือเนี่ยปัญญาคุณค่าของปัญญาเหนือสมาธิมันก็รู้เหตุรู้ผลมันก็เหนือสมาธิทุกอย่างทุกอย่างนี่เพราะนั้นมันถึงตำหนิสมาธิได้เพราะมันเหนือเนี่ยความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงดวงใจดวงนั้นมันก็ละเอียดเข้าไปเพราะการซักการฟอกด้วยปัญญามันเห็นชัดเห็นชัดมันเปลี่ยนจากสมาธินี้ไปนี่นะอ๋อแล้วดีมันก็เราไม่คุ้นใจคนพอดีทุกอย่างมันเลยเถิดไปแล้วถ้าว่าสมาธิก็เลยเถิดนอนจมในสมาธิเนี่ยไม่สนใจจะออกเลยจะเอาสติพันในสมาธินั่นดูสิที่นี่พอออกทางด้านปัญญาแล้วมันก็เป็นบ้าในเรื่องปัญญานั่นเองมันตั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ว่ามันหลงสังขารเถียงท่านก็ฟัดโอ้ยฟันมาอย่างใหญ่แล้วแต่คราวนี้นิ่งนะความจะถือกันแล้วมันหนักแต่ตังการคิดการค้นไม่ยอมจะมาพักเอาเต็มเหนี่ยวเวลามันจะตายยิงมันก็มาพักคือคุณค่าของปัญญากับสมาธิที่ซักฟอกใจตรงนี้เอาใหม่มันผิดกันมากนะภูมิของสมาธิเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นภูมิของปัญญาว่าเหนือกว่ามันเป็นยังไงไงมันไม่เห็นมันเห็นทางสมาธิมันก็จะเอานี่ให้เป็นนิพพานโดยไม่ต้องขัดต้องเกลาต้องซักต้องฟอกต้องแก้ต้องไขด้วยวิธีการใดๆทางเรื่องทางด้านปัญญาเลยมันก็จะเอาให้เป็นสมาธิเป็นนิพพานบริสุทธิ์ในนั่นเนี่ยมันไม่เป็นที่มันเป็นสมาธิอยู่นั่นนี่ที่มันได้ชัดขนาดนั้นนะเจ้าของเป็นเองแต่พอออกทางด้านปัญญาแล้วโอ้โหมันเป็นคนละโลกเลยความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ความละเอียดละออมทุกอย่างเหนือหมดเหนือสมาธิอันนี้นั่นแหละมันถึงได้ตื่นตัวโอ้โหอย่างนี้เหรอนี่ก็ไปใหญ่ไม่ยอมพักสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธิมันนอนตายเฉยนั่นเอาแล้วนะทีนี้ก็ไปไปนั่งปัญญาเอาสุดเดียวแล้วจะไม่กินไม่นอนหรือจะตายเพราะปัญญาพาเดินหลงปัญญาอีกแล้วนั่นแหละถ้าว่าหลงสังขารเพราะปัญญาคือสังขารเองมันสังขารเป็นมากนึงนะไม่ใช่สังขารเป็นสมุทัยคิดปรุงต่างๆนี่ทางด้านกิเลสนี่สังขารเป็นสมุทัยนี่คิดทางด้านปัญญานี่สังขารเป็นมรรคนั่นนี่แต่ว่ามันเลยเถิดไปแล้วสิงั้นมันหลงสังขารนั่นก็ว่าท่านจะเอาให้อยู่หมัดเลยเหรอแต่ท่านนี้ก็เถียงกันเถียงบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารขึ้นท่านนี่ท่านฟาดเอาใหญ่เลยนี่ก็หมอบนิ่งนี่ก็จะถูกอย่างท่านว่าแล้วว่าคราวนี้ไม่โผล่นะงูเห่าไม่ขึ้นนะครับที่เพราะถูกตีงูเห่าเนี่ยพอเวลามันไปสุดขีดแล้วย้อนมากราบท่านสนิทกราบอย่างสนิทในหัวใจนะมันถึงท่านทุกอย่างหมดนี่นะเราไม่มีอะไรถูกเลยแต่มันเป็นบ้าอะไรเถียงท่านก็เพราะว่าเจ้าของก็มีอันหนึ่งของเรามันก็เหมือนกระปูนะกระปูนี่มันมีอะไรมันมีกล้ามมันก็ยกกล้ามขึ้นรับนี่แหละเราก็แบบเดียวนะไม่ใช่ว่าเราตั้งเป็นทิฏฐิมานะจะถกจะเถียงท่านอย่างนั้นนะมันไม่มีคือมันมีความจริงอันหนึ่งที่จะต่อสู้กันอยู่นั่นมันเหมือนกับปุกกระปูเนี่ยมันมีกล้ามที่จะต่อสู้ระหว่างไงเราก็เข้าใจว่าเรามีความจริงอะไรนั่นถึงขั้นปัญญาแล้วต้องปัญญาได้ไม่นานแต่ไม่เหมือนสมาธินะสมาธินี่ตั้ง5ปีเพราะมันติดจมมันนอนใจนั่นทางด้านปัญญานี่ไม่ได้นานเรายังจำได้ว่า8เดือนเท่านั้นพุ่งเลยจะมันไปด้วยความหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วของมันไม่ถอยไม่ยับไม่ยั้งน่าจะเข้าสู่สมาธิพักอย่างนี้มันก็ยังไม่อยากเข้ามันว่าสมาธินอนตายเฉยมาแต่ถ้าเวลาจะตายจริงมันก็เข้ามาพักสมาธิจนได้นั่นแหละเวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมาย้อนรู้นะที่นี่รู้มาหมดเป็นอย่างอุทจฉาเนี่ยมันรู้เองนะอ๋อคำว่าธรรมะอุทจฉาเป็นอย่างนี้เองอุทจฉาในสังโยชน์บางวันอุทจฉาความฟุ้งคือความเพลินในความเพียรนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันไม่พอดีมันเพลินอย่างที่เราเพลินเห็นมันเห็นไม่ชัดอย่างนั้นมันก็เข้าใจทันทีอ๋อคำว่าอุทจฉามันเป็นอย่างนี้เองงานมานะก็ถือผู้รู้นั่นถือผู้รู้ผู้ผ่องผู้ใสน่ะฮะถือวิชาอ ชาก็เป็นอะไรมานะอุสจาวิชารูปราคะรูปะอรูปราคะมานะอุสจาวิชาทั้งยศเบื้องบนมีห้าวิชาก็คือนั่นแล้วก็หลงนั่นมาเป็นตัวของเราว่าเป็นเราเป็นของเรามานะถือใจวุ่นวายมานะเก้ามานะเก้าจะเป็นอะไรไปเป็นอยู่ในภูมินี่แหละคือตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งเก้ามานะเก้าจะเป็นอะไรไปก็เป็นอันนี้แหละคือมันอยากเทียบอยากเคียงนะในขั้นนั้นมันอยากเทียบอยากเคียงมันเมื่อก็มันมีเขี้ยวอยู่นี่มันอยากกัดอะแต่พอนั้นมันพังไปแล้วมันจะอยากอะไรมันก็รู้อีกแหละเนี่ยจะเอาอะไรอยากเทียบอยากเคียงอะไรกับใครเนี่ยอยากจะแข่งอะไรกับใครจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยมานะก็เอาแต่สังเวยเบื้องบนรูปราคะรูปราคะนั้นในภาคปฏิบัตินี้ก็คือภาพของเราที่วาดขึ้นมาแล้วคือมันมีความยินดีในภาพนั่นน่ะคำว่าราคะราคะไม่ได้เหมือนราคะของโลกทั่วๆไปนี่นาแต่ศัพท์อันนี้มันใช้ได้หลายแขนงไม่ได้เหมือนภาษาไทยหรอกภาษาไทยเรานี่ลองยกดูเช่นอย่างรับทานฟังสิรับทานนี่มันไม่มีเพียงคำเดียวนะภาษาไทยแล้วนะรับทานกินสแตกฉันเสวยนู่นน่ะมันมีกี่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับนั่นน่ะคำเดียวเท่านั้นแต่เราเลี่ยงพูดไปให้มันให้เป็นศัพท์ที่เหมาะสมน่ะให้เป็นศัพท์ที่ละเอียดอ่อนสวยงามนั่นน่ะมันไม่มีป้าจะเรียกว่าราคะราคะไม่ใช่ราคะแบบความกำหนัดนะอย่างที่โลกมันนะหลักธรรมชาติจริงคือมีความยินดีอยู่กับอันนั้นน่ะจิตมันติดอยู่กับอันนั้นยินดีกับอันนั้นไม่ได้เป็นแบบโลกนะรูปราคะคือเพลินอยู่ในการพิจารณานั่นน่ะภาพที่ปรากฏขึ้นมาความเพลินความยินดีในนี้ถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าคือตุ๊กตาของจิตขั้นนี้รูปราคะที่ปรากฏภาพขึ้นมาเป็นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของจิตอันนี้ออกจากนั้นก็ไปถึงรูปราคะมันก็ภาพเดียวดับก็เพลินอยู่ตรงนั้นอีกนั่นมันไม่ใช่ราคะแบบโลกนะมันราคะในภูมิอันนี้ต่างหากคือในนามธรรมพูดง่ายๆไม่ใช่ราคะในรูปธรรมมันราคะในนามธรรมมันเห็นงั้นสิมันต้องชัดว่ะพูดที่เฉยเรียนที่เฉยมันจำไม่เฉยมันเห็นตัวจริงนั่นสิมันต้องยอมรับพระพุทธเจ้าว่ะมันเข้าใจรูปราคะอรูปราคะนะมันเป็นขั้นเหมือนกันมานะอุทจจวิชชาพอออกจากนี้ไปแล้วมันก็เห็นมีอะไรนี่ผ่านพ้นหมดไม่เห็นมีอะไรแล้วที่อะไรจะเป็นปัญหามันไม่มีนี่ฮะไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาในหัวใจเลยเราก็พูดแล้วพูดเล่าแล้วพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยากให้รู้ให้เห็นแดนของความอัศจรรย์คืออะไรก็คือจิตที่มันหลุดพ้นจากสิ่งสกปรกทั้งหลายพูดง่ายๆมันหลุดพ้นจากขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้มันเต็มหัวใจนะมันแสนสบายนะยังไม่ตายมันค่ะมันรู้จักของดูสิมันให้มันสิ้นดูสิน่ะมันไม่จำเป็นอะไรจะต้องไปเสวยนิพพานเวลาตายกันแล้วน่ะนิพพานคืออะไรไม่ถามใครอ่ะจะไปถามอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าปัญหาในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในจิตดวงนั้นว่างั้นเลยสิ้นปัญหาไม่คาดไม่หมายว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปขอที่ไหนคาดแต่หาอะไรธรรมชาติทีมประกาศความไม่สงสัยในตัวเองมันอยู่กับหัวใจนั่นแล้วนั่นไม่ใช่ไปคาดที่ไหนอีกไปหางมอะไรเงาเนาะเอาตัวจริงนี่สิตัวจริงไม่สงสัยเจ้าของนั่นก็หมดอะไรหมดเท่านั้น ต้องปลูกทำดีเป็นอย่างนี้ก็แปลกนั่นแหละอธิษฐานกายพระธาตุไม่เร็วนะยังไม่ถึงปีเลยอธิษฐานกายพระธาตุแต่ก็แปลกด้วยท่านครับก็จะเป็นนิสัยอะไรก็พูดเราคิดว่าท่านคงเป็นนิสัยอย่างอะไรภาษาบุตรที่รู้จักบุญจักคุณอะไรธรรมดาท่านก็แก่พรรษากว่าผมเท่าไหร่นะ6พรรษาเลยนะท่านยังกล้าพูดต่อหน้าพวกชาวเลยนี่ผมจนได้ไม่ห้ามเลยเขาอุ้ยอย่าพูดกันสิโถว่าเราเคารพกราบไหว้ท่านอยู่ตลอดเวลานี่นะวะหลวงปู่คำดีนี่นะวะแล้วกราบไหว้เคารพท่านอยู่ตลอดเวลาอย่าได้พูดนี่วะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นนี่วะส่วนความจริงก็หากเป็นอย่างที่ว่าเราก็ยอมรับแต่ก็เราไม่ได้ปัดจากการเคารพท่านนี่นะเราเคารพท่านอยู่ตลอดเวลาลงระบินที่จังหวัดเลยนั่นก่อนเลยบินไปจังหวัดเลยท่านมาส่งแล้วนักไปทำมาส่งท่านเวลาไปพาต่อมลูกหมากหรืออะไรนะกลับมาก็มาเลยบินแล้วก็ไปจังหวัดเลยลงก็ลงไปบินแล้วก็ไปวัดท่านจะส่งท่านถึงวัดเรียบร้อยหมดแล้วเวลานักไปชาวจะกราบนมัสการลาท่านมาวัดเรานี่ท่านพูดผมก็โอ้สะดุดใจเหมือนกันนะเพราะเราไม่เยื่อหยิ่งจงหองนี่นะเราไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นอะไรกับท่านเนี่ยมาดีกว่าท่านอะไรอย่างนี้เราไม่เคยเราเคารพท่านอยู่ตลอดเวลามีเวลาท่านสั่งด้วยเขาไปนี่ขอฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะว้าวนี่นะท่านพูดช้าๆท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ของอาตมานะว้านี่นะนี่ตรงเนี้ยตรงนั้นเจ็บมากผมเจ็บมากโอ้ยว่ากันทีเดียวก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นอยู่วะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะว้าคือท่านพูดหนึ่งเป็นความถ่อมตนมากทีเดียวก็สองก็มันอาจจะเป็นอย่างที่ว่าความรู้สึกในบุญในคุณมันเป็นอยู่ในหัวใจก็เลยเปิดออกมานี่อันหนึ่งนะโดยไม่สำคัญโดยไม่ต้องคิดแล้วว่าท่านแก่พรรษากว่าผมเพราะเรื่องธรรมมันเป็นประเภทหนึ่งท่านก็คงจะแยกอย่างนั้นความแก่ความอ่อนเป็นประเภทหนึ่งความคิดเรื่องบุญเรื่องคุณเป็นประเภทหนึ่งอย่างคิดอยู่อย่างภาษาดิบุตรเป็นถึงอักษาวกแล้วก็เป็นพระหลานด้วยยังยกมือว่าแต่ทางพระอาจารย์ชี้อยู่ท่านพระอาจารย์ชี้ซึ่งเป็นอะไรท่านจะคิดถึงบุญถึงคุณเราเพราะตอนไปกระทำดีนี่แล้วไปหาท่านวันนั้นมันบันโดนบันดาลอะไรนะพระพูดแล้วถ้าว่าเป็นผู้ร้ายก็เรียกว่าติดคุกได้จริงผมมันได้ทั้งหลักฐานพยานของกลางได้คือเช่นอย่างเช้ามื้อเช้าวันนี้นะท่านบอกท่านเดินโยมอยู่ข้างกุฏิท่านเดินโยมกำหนดพิจารณาอยู่ในใจแล้วมันไปขวางอะไรขึ้นมานี่โอ้โหมันแก้ไม่ตกจะทำไงเนี่ยเดินโยมพิจารณาเท่าไหร่มันก็เหมือนหอกเหมือนเหลาท่านว่ามันทิ่มอยู่เนี่ยมองหาใครก็ไม่เห็นมองเห็นแต่ท่านมหาวางกันนะท่านพูดที่จะแก้ได้แก้เราได้ว่างั้นนี่ท่านพูดเองนะผมไม่ลืมก็มันยังไงนี่มันก็ปรับปรับขึ้นจากทางกรมมาก็มาจุดธูปเทียนกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อธิษฐานใจอาราธนาท่านว่างี้นะว่าอาราธนาท่านมหาบัวขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนเวลานี้ติดปัญหาหนักมากทีเดียวว่าขอให้มาโดยด่วนไอ้เราโกโลโกโสงไงก็ไม่ทราบว่าวัดท่านพระปู่เราไม่เคยไปเลยนะพอตื่นมาตอนเช้านั่นแหละตอนเที่ยงเราก็ไปกับท่านลีนี้ ตอนเที่ยงพอสว่างออกมานั่นแหละคือจวนสว่างกำลังจะสว่างท่านว่าตีสี่กว่าก็เดือนมิถุนายนตีสี่จวนจะสว่างท่านว่ากำลังจะสว่างขึ้นมามันก็ตีสี่ตีกว่าหรือตีห้านี่นะท่านว่านั่นพอสว่างมาตอนเที่ยงนี้เราก็ไปพอดีเนี่ยมันบันดลบันดาลอะไรก็ไม่รู้นะตั้งที่ผมไม่เคยเห็นว่าท่านพระปู่เลยนะมันบันดลบันดาลเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ร้ายก็ผมต้องติดคุกแน่ๆเพราะมันรักษาพยามันยืนยันกันไม่เคยไปทำไมไปวันนั้นนี่ทั้งที่เราไปตามภาษาบ้าของเราโกโลโกโถไปงั้นแหละไปก็ไปข้างที่วัดหลวงปู่ชอบซะก่อนคืนหนึ่งคุยธรรมะธรรมโมกันแล้วนั่นแหละวันหลังเช่นเรียกว่าวันพรุ่งนี้ไปถึงท่านคือวันเช้าวันนี้ท่านอธิษฐานแล้วก็ตอนเช้ามานั้นเราก็ไปจะไปข้างที่วัดบ้านโคกมนวันหลังถึงไปพอไปแล้วก็บทว่าท่านพูดนี้ที่มันสำคัญนะโอ้มาถึงเร็วอยู่นะว่าไงท่านว่างี้นะมาเร็วได้ก็หน่อยว่าเอ้าสินี่แหละก็เป็นสิเล่าดิท่านเนี่ยเอ้าสินท่านว่างี้นะท่านก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว้ายคนนั้นมาได้มาทั้งนั้นนี่คนนั้นบ่ได้มาแบบสุขุวาจารย์ลักษณะบ่ได้รู้เดี๋ยวอย่างนี้เขาได้มาตามแบบภาษาเขาได้ต่างหากเลยว่าได้เขาจะสั่งเถอะมันกงกันปานนี้เราเอาหนักมันบูว่านั่นแหละเรื่องมันนะกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นก็ติดคุกแหละความหมายอย่างนั้นนั่นแหละพ่อตกเย็นมากกันเล่าไปครั้งกันเนี่ยตีห้าพ่อห้าโมงเย็นยังไม่ถึงหกโมงสั่งเราก็ไปหาท่านก่อนท่านก็ปิดประตูกึกวดเลยนะเอากันตั้งแต่ยังไม่ถึงหกโมงเย็นคุยสองต่อสองนี่เรื่องปัญหาปุ๋ยนั่นเพิ่งก็เล่าแล้วปัญหาเป็นยังไงนั่นคุยกันตั้งแต่ยังไม่ถึงหกโมงเย็นจนกระทั่งสองทุ่มนะเพิ่นปิดประตูเองนี่เพิ่นไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เลยดิปิดประตูมัดไปคุยกันสองต่อสองนั่นสองชั่วโมงกว่าเพิ่นก็เล่าเรื่องปัญหามันเป็นยังไงไหนเล่าพอเล่าแล้วก็เพิ่นเล่าจบไปได้เลยเพิ่นก็เอาขอนิมนต์ท่านมหาปวดแดกรู้ว่าองค์สิได้หรือโอ้ที่พวกนั้นเขาหน่อยว่าเอาพวกเขาส่วนมากธรรมะกันธรรมดาแต่เขาหน่อยว่าว่าจากนั้นเขาก็แก้ปัญหาเพิ่นแล้วอาจจะกราบเลี้ยงเราถวายเพิ่นเพราะฉะนั้นเออให้ลงแล้วนี่ลงแล้วเดี๋ยววางสิเถอะเอาละเข้าใจแล้วนี่ว่าจะไม่เอาละสิเข้านี่แน่แล้วนี่เพิ่นว่านี่ที่เพิ่นบอกโอ้ยว่าเรายกมือขึ้นเฮ้ยจะมันสมเหตุสมผลนอกจากอาสนะท่านมหาไม่ได้แทบมากก็แก้แมนบอนแมนผมเอาอีกแล้วไอ้เจ้าหน่อยอย่าไปว่าสิมันโม้สิมันจะอย่างไรดิโอ้คบกันดีเลยมันเป็นผู้จักเป็นกตัญญูบุคคลนะเพราะอันเสร็จแล้วเนี่ยมืดปัญหาเมื่อบนสงสัยแล้วเนี่ยนี่เอาปัญหาเนี่ยมาสั่งคักแล้วเนี่ยคักแล้วว่ามีสงสัยเลยเพราะว่าเพิ่งกับลูกผู้ป้าไปเองดิท่านไปเปิดประตูก็ค่ะเพราะพระเต็มอยู่ข้างนอกเลยล่ออยู่เนี่ยโยมมาเต็มอยู่แล้วเพิ่นบ่ให้เข้าเนี่ยเป็นคุยสองในสองนี่ละอันนึงเพิ่นว่าเรื่องกลางคืออยู่แต่เล่าบ่ได้เพิ่นเล่าบ่เป็นคนชอบเป็นเจ้านายเจ้าตาเป็นเจ้ายศถาบรรดาศักดิ์บ้าหยดเว่ยก็คือเพิ่นก็เป็นผู้เป็นอาจารย์เป็นแม่บ้านเฮาเคารพเพิ่นตลอดเวลาเฮาบ่ได้ถือว่าเราสําคัญหยังกับเพิ่นนะเพิ่นนึกว่าเพิ่นไปก็อันตาให้ฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวได้เด้อได้นะว่าได้เด้อท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ฮอดธรรมะหรอว่าซั่นนะตอนนึงเพิ่นสิมาห้ำเฮาเนี่ยมาหาเฮาบ่ไปทำนี่ที่นั่นตัวนี้แม่นตัวเพิ่นสิมานำนะแม่นบ่นี่เพิ่นสิมานำนี่ท่านบ่งจักบอกคนที่มานำผมน้ำเมาเท่านั้นจนประชุมสงฆ์จนประชุมพระจนมาพระห้อนเป็นพื้นไฟแบบนี้ในข้าวนั่นตัวเนาะข้าวนั่นแล้วก็บ่มันข้าวไหนอยู่ไปเอาพ่ออันนั้นแล้วเราคนว่าวสิผมพ่อแบบกระซิบกระซาบนะท่านมหาจิวันไหนผมจะไปก็ต้องมหาดีเดียวเดี๋ยววางสันจะไปไหนก็ได้มันจะประจำภาษาน้ำแล้วสันมันยังสิเล้วดีหรือวางสิแล้ววัดนี้ที่ไหนแล้วก็น้อยวะมันก็ถิ่มไปสิสักก้อนแล้วเว้ยสันก็เข้าไปแล้วได้มักได้ผลเขาก็ยังกลับมายังไรได้เพียงสันโอ้ยผู้ประจำที่พระองค์สันนี่วะ เขาจะโจมตีเขาหน่อยตายหมดเลยว่ะเหมือนกับผู้สาวแลนน้ำผู้เบาอยู่ว่ะเขาหน่อยมากแล้วมันก็ซีซ่าออกกันไปเลยโอ้ยว่าไรแต่เขาหน่อยตายแท้ๆถูกเหยียบแท้ๆเลยว่ะแต่ว่าผมเห็นแล้วหนึ่งผู้ที่อยู่แทนท่านอาจารย์เนี่ยว่ะท่านสิทนแล้วพระมดวันเนี่ยก็ที่โจมตีเขาหน่อยเนี่ยแหลกหมดเลยว่ะมาหาว่าเป็นน้ำเขาหน่อยเนี่ยว่ะเอารถละพระนี่เป็นอันดับหนึ่งว่ะอันดับสองจะคณะจังหวัดอันดับสามประชาชนอย่างนี้ผมยังก็โจมตีเขาหน่อยแหลกหมดเลยว่ะโทษว่าได้เขาหน่อยว่ะไม่เอาการเล่าไปศึกษาทำไมเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ว่าครูอาจารย์ไปศึกษาธรรมะเขาหน่อยได้ยังไงว่ะเขาว่าเขาหน่อยมากกว่าที่กูทราบหรือมากยังเอาครูอาจารย์ไปได้หรือว่ายังไม่ต้องเป็นแน่ๆเขาวางอยู่แล้วผมก็เอาขึงขังต่างๆแล้วของผมด้วยคนมากมันเสียห้องจำอยู่ไหมจะมาพร้อมในนี้บ่เลยเอากันเออสั้นเหมือนเศร้าจะให้ท่านที่ทวดมาจะเศร้าสั่งเลยมาอามามรู้ของโวก็ว่าแบบหน่อยล่ะว่าลองรู้เป็นเพื่อนเป็นฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะพระพลจะคิดว่าพระทั้งหลายนี่ทะเลาะกับผู้บาอาจารย์แตกแล้วสามัคคีแตกแล้วสามัคคีผู้บาอาจารย์ผู้อาจารย์ทั้งได้ตกหนีเนี่ยบ่อนเหนียวบ่อนหนึ่งว่ะพระนี่จะห้อนเป็นเพื่อนเป็นฝ่ายเลยนะว่ะพอมาก็เหมือนเศร้าไงให้ท่านที่ทวดมาหาจะเศร้าแล้วไปพ่อถึงเวลาบิณฑบาตมาโอ้ยยานดีทำมหาแม่นี่ยกันมหาวามุพิจักคำพันธุ์ว่าจะยิ่งต้นเป็นพืชเป็นไฟไปเลยสิบอกอย่างหันพระมุนเป็นไฟไปน้ำกันนั่นแล้วมันเป็นสั่นแต่คนหน่อยว่าของมันมันแน่วได้ว่ะท่านนี่หลังมานี่เคยได้ยินข่าวแล้วไปหาเจ้าคณะจังหวัดหาญาติโยมโอ้เป็นไฟเพื่อนอะไรก็ได้แน่ท่านเห็นไหมล่ะว่ามันเป็นสั่นแต่คนหน่อยว่ามันลดหัวกันโน้แม่นั่นมหาวายลีเนาะผมไม่ได้คิดกว้างขวางมากมายอย่างนี้ผมคิดแต่ผมจะไปภาวนาเนี่ยพอมันได้สมบัติสมัยแต่ผมก็กลับขึ้นมาอีกเท่านั้นมันจะเป็นอย่างผมเราคิดสั่นมันไม่ได้คิดว่ามูจะคิดที่ไหนนั่นสิคนว่ามันเป็นสั่นแล้วก็หน่อยว่าโอ้สำคัญเลยเนาะความคิดตั้งกันอยู่นี่เนาะเพราะว่าอีหลักเพิ่นก็จากกันมากก็เพราะฉะนั้นผมก็กลับไปอีกแล้วกลับไปคุยธรรมะกับเพิ่นไปบ้านนี่ปวดหัวเอ้าอันนี้จะไหนนอนเหรอที่ว่ากับเพิ่นขั้นเพิ่นว่ากับเฮาได้ยินทุกคำเฮาว่ากับเพิ่นบ่ได้ยินก็สิบ่ทราบกับบ่ได้ฮะเนี่ยเห็นได้ผมก็เขียนจดหมายน้อยเท่าไหร่บาทนี่ไหนเดี๋ยววะหมดบ่ปัญญาเลยวะแล้วก็เขียนจดหมายน้อยถามปัญหายังสำคัญหน่อยได้ไหมใส่ปัวเข้าไปโลดเพราะปัญหานี่บ่มีในพระไตรปิฎกหรือว่าไงแต่มันมีในความจริงเอ้าถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ว่างั้นแล้วพูดยังไงปัญหานี่จะถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ถ้ารู้แล้วพังเดี๋ยวอยู่ไม่มีอะไรคัดของเราเท่ากับเสียงนี้เราก็ใส่พวกเข้าไปเลยเพิ่นก็โอ้พอเห็นปั๊บยกเล็กมือขนาดนี้นี่พอดีว่าเพิ่นยกปุ๊บขึ้นมาหล่นแล้วก็อ่านที่แรกเพิ่นเบิ่งก่อนโอ้โหปั๊บยกขึ้นหล่นสิแล้วก็มาเบิ่งอีกอู้ยิ้มเลยเพิ่นก็ปุ๊บปั๊บกระดาษน้อยมาเขียนตอบแล้วเพิ่นก็เขียนตอบมาเท่ากับจับยกเป็นหัวไหวอย่างเช่นแล้วก็มาอ่านเข้าที่ปุ๊บเลยเข้าเกี่ยวกันปั๊บเลยบานเอาอีกปัญหาใช่อีกเขียนอีกถวายอีกพ่อป้าบานเพิ่นโอ้ยเพิ่นจึงดีใจหลายบาทบาทนี่เฮาพอเสร็จแล้วเพิ่นก็คือเก่าน่ะนะเพิ่นก็ตอบมายอมมามันอยู่ในเฮาเฮาก็จำหนกนี่เฮาก็เขียนไปบัดหลังเขาน้อยหายสงสัยผู้จัดแล้วได้นำมายุติปัญหานี่ยุติได้ว่านั่นแหละผมก็แน่ใจผลมาตรผลแต่ว่าผลทานมานานอยู่เลยทานเรื่องนี้มันจะเหนื่อยแต่ถึง10ปีมั้งเนาะนี่ก็คนที่มันพังนะต้องถึง10ปีแล้วมันต้องพูดถึงเรื่องว่าโอ้เรื่องภาวนาสำคัญเด้อผู้แนะผู้นำเนี่ยสำคัญหลายเด้อสมาผมต้องมาเห็นคุณค่าของธรรมหาพลวาดีล่ะโอ้ตอนผมถึงใจผมด้วยครับธรรมหาก็จะว่าผมว่าทำไงว่าบุญของคุณธรรมหาไม่ถึงหรือเปล่าใครจะมาแก้ผมได้ยังสินะครับคุณนี่วันพูดถาวรนะนี่ที่มันผมถึงบุญถึงคุณถึงใจแท้ๆเลยธรรมหาบอกว่าจะใส่ปุ๊บว่าเขาได้เห็นรถแน่วันนะมันคักคุณว่าของก็ลงโหลดพ่อนั่นแต่พี่หน้ามันก็ลงโหลดนะคุณว่านั่นไม่เป็นไรเพิ่นก็มาถึงดีมากเนี่ยเอาคนสาเลยว่าหูมากนี่นั่นเพิ่นมาตะเพิ่นดอกหวานเขาก็บอกว่านั่งเพิ่นมาตะเพิ่นเหมือนกันเขาก็จัดเป็นกุฏิท่านผู้ใจแล้วให้เป็นพักให้เป็นพักสบายเพิ่นก็บอกว่าถ้าหมามียังให้ทำเหมือนเด้อ ท่านท่านผมมีความต้องการอะไรกับท่านเราผมที่นิมนต์ธรรมหามาให้เองหรอกเลยมันมองกันนี่เป็นเปิดโอกาสผมหมดนะพอดีผมมีธุระจำเป็นไปกรุงเทพคนก็บอกไปรถบอกมีอย่างหรอกเมื่อภาวนาสบายสบายเฉยละท่านเป็นว่าคือออกสายหรอผมมาพี่ต่อผมไปเดือนมิถุนาเด็กไอ้พ่อดีพอผมไปว่าท่านม่านได้สองสามหมื่นว่าผมอย่างย่องเขาก็ตามม่านตัวมากกับม่านนิมนต์เพิ่นกลับไปหาอุบายว่าจะขึ้นบ้านไม่มาทำบุญยังไงมีธรรมศาสตร์เขาจะมาเอาเพิ่นไปเพิ่นก็เลยตกลงไปของเพิ่นมีสายกับย่อมเพิ่นอ่อนอยู่ดิเพิ่นบอกแบบดังจมูกขาดคือผมตรงนั้นผมนี่มันสิ้นมาเดียวจมูกขาดแล้วเรื่องอย่างนี้ทำหน้าอยู่มันก็ที่ได้ก็ประมาณสักสองอาทิตย์บ่ของมาตามออกนั่นบักนั่นบักสอบนี่หัวขักขักขักขักนี่เอวเลยมาเลยนะเอวนี่เลยนะนะครับยังมันอยู่ที่ว่าใดแบบนี้ไม่มันจะเอาอย่างไรบ่ได้บ่ได้มึงบ่ได้โธ่บ่ได้บ่ได้มันบ่ได้ห่วยมึงนี่อยู่บ่ไปสุดนี่เนาะมันจะมาเอาสร้างเนี่ยโธ่มันว่าอยู่เฉยๆแบบนี้นิสัยเป็นเด็ดไปเลยนิสัยมันจะกำเนิดเด็ดกะนิสัยเด็กเมื่อไรเท่าไปเท่าที่คุยกันมากเนี่ยโอ้เด็กมันก็มีอยู่ในภูเขาพ่อๆกันเด็กเขากันง่ายๆนิสัยอันนี้เข้ามันนิสัยมุทะลุกว่าแม่นมันเข้าไปจะบอกว่าเด็ดดอกมันงามเกินไปเข้าเห็นว่าต้องมีสายเข้ามีสายมุทะลุกันว่าเอาตายตายเลยเป็นงั้นนะผมขันล้มในล่องใจแล้วอันไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยมันเป็นยังไงที่มึงมันดัดจะของมือนะโอ้ยคิดขึ้นย้อนหลังไงคิดย้อนหลังนี่ถ้าว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจริงนะโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ทำได้เลยคือเวลามันดัดจะของมันเด็ดจริงๆนะเป็นก็เป็นตายก็ตายจริงคิดย้อนหลังมุ้ยน่ากลัวนะถ้าตะกอนมันพร้อมสิล่ะธาตุขันก็พร้อมเนี่ยแล้วความสัมพันธ์คือความมุ่งมั่นเนี่ยมันรุนแรงมันมากความมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นคำดึงให้เด็ดให้เยียวอย่างมันพอความมุ่งมั่นลูกซาซาเป็นพวกอย่างแบบตั้งอย่างนั่นคือว่าเนี่ยมาใส่ยี่อันนี้มันต้องหมาเป็นผมก็จะตั้งยิ่งคนมาเป็นพระมาเป็นจะเรียกโทษโอ้โหเป็นตัวอะไรมันมีเยียวอย่างนั้นเนี่ยเนื้อไม่บางนี่ผมว่าทางกัดรถเนี่ยว่าเป็นยังไงล่ะกดทางนัดล่ะทางธรรมะเป็นไง